Nabi Moaska, egunon. Egunon zuri. Zurekin aipatuko dugu, dola berrogoi urte kasik txanko, Didier Lafitte, tiroz hiltzen Baionako auzitegi inguruan, larogeita lauan. Zu arekin zinen, mementu hortan, susen zer pasatu zen? Ben, gau ontan, biztanda biziki untxa horroitzen naizela, zer eta badira bizi batean eta aski luzea hasten da, ene bizia. Gauz, memento batzuk biziki gogorrak izan direnak eta pentsatzen dut hilarte hortaz untxa horroituko niz. Eta bereziki gau hortaz, martxoaren lehenian beste bi militantekin behar ginuen ikusi arma saltzaile tipi bat, hemen goazena. Gau hortan Baionan zen, ikusi behar ginuen gizon hori Baionan, eta izan gira lezaren zezen tokian, izan gira beraz ikusta gizon hori, eta memento batez ohartu niz flikak hor zirela, zeta ikusi nuen bi aldiz ber otoa lau gizonekin barnean, astapenean uste nuen langileak zirela, zeta egunaren bukaera zen, baina hor tilt bat ukanduten buruan erranez ez hori ez da bate normala, eta hasten nintzen arma saltzaile horrekin mintzatzen, eta hor hartu niz, zelan zerbait anormala, eta joan niz korrika, fite-fite joan niz ebe berritzi zaiteko Didier eta beste militantearekin joaiteko, eta hartu dira ere askifite bazela zerbait normala, Didier eman zuen bere otua martxan, eta joan da emeki-emeki, eta nix hartu niz gileko borta hartu dut, zeta haintzinean bazen beraz Didier eta beste militantea. Egin dugu amar metro otoz ibiliz, ez ginen sobera fite joiten, zeta ezen Ferrari bat, baina dian auto bat, eta memento bat ez itzultzen itz ikusteko flikak diten zirenez edo nunt ziren, eta hor ikusi dut bi pertsona, eta bat maiten emanda pozizion de tir rapid, bere arma atxikitzen zuen bi eskoekin, eta entzun dut tiro bat, eta ber mementoan Didier itzuli da, imoi leko, eta joan da bere gidoiaren gainean erori da. Eta baina joeten ginen, no? emeki, eta memento hortan deliberatu dut biztanda ateatzea segidan ototik, eta erori niz, eta otoa bazuen abiadura tipi bat, ala ere esen erresen etzat xultik egoitea, erori niz, eta egin ditut itzuli batzuk bide gainean, eta segidan flikak hor ziren, ikusi ditut moto batzuk, diten, otoak, eta hene gainen ziren segidan. Eta otoa joan da, piskanaka, baina hene onduan ziren flikak guziak, eta utzi dute otoa joeten, eta gelitu da trotor baten kontra. Eta memento hortan, hartu dira nintzela, segidan joan gira, baziren polizia andana bat, eta joan gira polizien etxe berrian, zen aviron bai hone inguruan hor. Eta hor, hasi da beste pixkat bortitzak izan dira enekin, kolpe batzuk handitut, amar minuta guti gora bera. Eta askifite, no, dinda flika bat, erranez Didier Lafitte hiltzela. Eta hor senditu dut, biztanda ene aldetik lehenik, baina bestiak ere, flikak ez dut erranen unkituak, baina bazakiten gauza larri bat zela, egoera hortan, ne horre zuen irri egiten. Ez zen haien elmuga edo elburua Didier Lafitte hiltzea? Elburua zen ene errastatzea, baina tiratu dute jakinez ze gertatzen altzen. Beraz, ez dira din norbait hiltzeko, erailtzeko, argi da, baina azkenean gertatu dena da erailketa bat. urte horiek, zer, zer, test, zer zen testu ingurua susen, ika hor zen, ikintzak egiten, ezekit, zer zen hor testu ingurua zen aldetik? Kontekstua zen larria politikoki guretzat, eskoldunentzat, ikusten ginuen gauzak ez zirela hobetzen, Parise zuela deus entzun nahi, manifa hanitz baziren iparaldean, kasik larun bat guziz, eta bereziki presoen eskuararen egoera inguruan, ieslarien egoera inguruan, eta abertzaleak eta gure herriko jende anitzek muitzen ziren. Baina Parisen ez zuten deus entzun nahi, eta ez bakarrik ez entzun nahi, baina beti igortzen zituzten jandarmak, flikak gure kontra. Beraz, egoera, larria eta bero-bero. Eta guk, gure atletik, biztanda, memento hortan, jakin ginuen gauza pixkat berezia, entzun ginuen jeigeneko jendeak hor zirela gure herrian. Eta batek errandigu, eien estrategia da Doberman, atrape et tue. Atrape et tue. Hori deitzen zuten omen la strategi du Doberman. Bon. Eta beraz horrekin bizi ginen, goizetik erratz, ez ginen tranquil biztanda, baina hori da naiz edo ez gure engaiamenduaren gauza normala. Badakigu armak empleatzen dugunean gertatzen aldirela olako gauza larriak biztanda. Egun horren ondotik, zu auzipetu izan zinean, kondenatua, didela fit tirokatu zuen polizia xuritua izan zen, ogoita bi urte zituen Didier Lafitek, zakit, unkitu zuen hainitz Doni Banaletzuneko, eta mundu horrek horreitzen du oraindik gaur egun, lahia izan zen, eta oraindik horreitzen da horretaz, nola esplikatzen duzu? Uste dut badira gauz arrazoin hainitz, erraiteko zergatik Didier beti gure horreitzapenean da dena. Lehen gauza gaztea zen, biziki gazte, arrantzalea zen, nahi dut langile bat, xume bat, eta ez zuen hau handirik izan hori. Egiten zituen gauza xinpleak, baina egiten zituen. Bere ekarpena ekartzen zuen xinpleki gure borrokari. Eta uste dut xinpletasun hori, gazte baten engaiamendu bat, hilarte, unkitzen dituela jendeak. Eta gaur egun, ere, gazte batzuk haiten pentsatzen aldute, baina ni zeiten alnintzen afera hortan. Gaur gauzak aldatu dira, biztanda, ez gira bizitzen beldur hortan, ez dugu empleatzen bortizkeria, baina jende anitzen zat gauzak ez dira aldatu, zoritxarrez. Etxe bizitzaren inguruko aferetan argi da gaur egun egoera larriago dela, larriago. Beraz, gaztentzat, bai, Didier etxemplu mingarri bat da, hildelakotz, baina uste dut jendea horretzen dela, zen eta egoera hortan, bada berrogoi urte, Didier emantzuen etxemplu bat zela gauzak lortzeko borrokan sartu behar dela. Eta bigarren gauza, ikasten duguna da, estadoak kapable dela olako gertakari ilunak, itxusiak, bortitzak egitea. La raison d'état, reiten den bezala, frantsesez, ebe beti hor dela. Eta ez dugu uste behar, Parise bere pentsamoldean aldatu dela. Beti pentsatuko du bere interesari, eta laburki erraiteko ere dirudunen interesari beti ikarriko duela bere laguntza. Eta gaur egun betiko egoera da iparaldean. Eta ohartzen gira, zoritxarrez, herriuntako jendeak, eskualdunak, ahalguti badugula etorki zunari buruz gure lurrian egoiteko, lan egiteko eta bizitzeko. Eta kanpoko jendeak eta bereziki diudunak heiek dutela gure herriaren egoera nagusitzen, heiek dira nagusi. Didiek erraiten zuen bezala eta guk ere erraiten dugun bezala, olako errealitate bati posible da biztanda gauzak horren kontra ibiltzea. Hori gana idu gizon eta emazteak, gazte eta zahar, adinguzitako jendea, badugula bakotsak zerbait egiteko erakusteko jende horieri, hemen godiro duner, paiseko jendeer, ez dugula onartzen eta sekulan ez dugula onartuko guk kanporatok izaiteko gure lurretik. Didieren lagunak beraz antolatu dute hor arte bateko omenaldi ekimen omentzeko Didier Lafitte eta hauetan da justuki militante gazte eta garaieko militanteen arteko eztabaida mintzaldi bat olako transmisio ekimenak importanteak edo izan zaizkizu zuri mintzatzea gaur egungo belaunaldiarekin. Bai, horretara zi behar da, gazteak izan girela guk ere, memento batez, eta uste dut biziki importantea dela, uaiko gazteeri erakustea ze izan den memento hori, eta uai gazteeri dela bidea egitea, eta borroka bidea egitea, eta uste dut gaualdi hori izanen dela mezu importanteena hori izanen dela. Guk memento hortan egin dugu egin behar ginuela, egin behar ginuela, eta uaiko gazteentan egin eskutan da gure herriko etorkizuna. Eta espero dut gaualdi hortan uartuko girela berbidea badela, borroka bidea, eta uaiko errealitateekin, uaiko tresnerekin segitu behar dugula, nahi badugu gure aurrer utzi erri bat, eskual erri bat, gure eskutan da. Gabi, mileskar. Mileskar zuri.